Απ' την άλλη όμως είχα. Και να σου πω και άλλο. Λοιπόν, κάτω από τα πόδια μου οι δρόμοι καίγονται. Τρέχω σαν ξένος στην πιο ξένη ερημιά. Κι ακούω τις γέφυρες που πίσω μου γκρεμίζονται. Μα δεν με νοιάζει αν θα γυρίσω πίσω πια. Όταν έχω αφήσει πίσω είναι μια βρώμικη σκιά. Μα δεν με νοιάζει αν θα γυρίσω πίσω πια. Όταν έχει μείνει εκεί πίσω είναι μια βρώμικη σκιά. Μα δεν με νοιάζει αν θα γυρίσω. Θέλω να ζήσω μες στα στέλια που σε ψήφισα. Μέσα στο φόβο που φιλόξενε. Και πονήρω και τα πανίδα μου εκεί μίσησα. Και με μισήσαν περισσότερο από που δίπλα ξεκινήσω συντροφιά με όσους κρίνησα. Το πτώμα ένιωσα σήκω του θλιβερού γιατί η πατρίδα μου είναι εκεί που μίσησα. Και με μισήσαν περισσότερο από πουδήποτε άλλο. Κλείνω τα μάτια μου, γελά κι αφήνομαι. Πέθα σαν ξένος σε μια ξένη αγκαλιά. Πίσω τα ίχνη μου θαμπώνουν και σβήνουνε. Μα δεν με νοιάζει αν θα γυρίσω πίσω πια.